Patrząc na Mariusza P., który żonglował mną jak cyrkową pałeczką, przypominała mi się moja aktywno-bończuszna młodość, a dokładniej przebudzenie na misji w Azji w 73. Po tym, jak zestrzelili nasz helikopter, zostałem sam w dżungli, w której grozą wiało jak w gaciach bosmana po fasoli. Początkowo wykorzystywałem ten stary numer na dwie słomki z trzciny, ukrywając się pod wodą. Przez jedną oddychałem, a drugą puszczałem gazy jakieś 7 metrów dalej, co odciągało ode mnie niesympatyczną nawałnicę furialnego ognia Wietkongu. Z dolatujących pocisków lewą ręką ugniatłem kulkę żeliwną, którą położyłem sobie na stopie i, jak polska służba zdrowia, podryfowałem na dno, gdzie trochę się uspokoiłem i odetchnąłem. No także wykorzystałem ten stawik trochę jak taki stawikofil. Oddychałem przez kilka słomek, a ogrzewałem się własnym moczem i mułem, którym opatulałem ciało. Potem stworzyłem jeszcze cały system słomkowy, odprowadzający odchody, doprowadzający do ust świeżą deszczówkę, co opisuję dokładniej w przypisie załączonym do płyty. Doprowadzenie deszczówki zajęło mi 4 dni, ale zdatna woda była dla mnie priorytetem ze względu na pewną śląską legendę, która na zawsze wyryła mi się w pamięci. Otóż mówi się, że pewna zaczytana w baśniach mała dziewczynka napiła się raz wody ze stawu w parku w Katowicach i 15 lat później, będąc w szczęśliwym małżeństwie, urodziła drukarkę, która to 3 tygodnie po porodzie wydrukowała jej fotostory, na którym dokładnie było widać, jak okoliczny żul wypróżnił szamboniarkę do ów jeziorka. Fotorelacja zawierała zdjęcia wylania fekaliów i tragiczne łyki dziewczynki kilkanaście minut później. Najgorsze jednak było to, że kierowcą szamboniarki okazał się być ojciec męża tej dziewczynki, czyli jakby dziadek drukarki. Trochę niezręczne to było dla nich. Tymczasem dzięki fotorelacji policja ustaliła miesiąc później, że ten szamboniarz to w ogóle złodziej, bo rok później ukradł tą szamboniarkę z zakładu i przerobił ją sobie na cysternę, zakładając firmę o profilu Przewóz Cieczy. Szpenio zarobił 800 tysięcy złotych w 2 lata. W starej szamboniarce woził paliwo ze Śląska na Kaszuby, a wracając z Kaszub tak organizował sobie logistykę, że na przykład wracał z mlekiem na Śląsk. W międzyczasie oczywiście cały czas woził szambo. Co jakiś czas, aby przepłukać cysternę, dowoził wodę na osiedla podczas częstych wtedy awarii. Ludzie przychodząc po wodę czuli lekką woń szamba, ale że cała rzeczywistość stanu wojennego przesączona była tym zapachem, wszyscy pokornie jak moherowa armia Rydzyka brali wodę i szli do domu zaparzyć w szklankach z koszyczkami czarną herbatę z fusami. Bez cukru i cytryny. Przy westernie o 20:00, o ile tydzień akurat był na tyle łaskawy, by uraczyć ich peweksową sobotą.